Ouais, ça marche. Hein. Khadi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب. فديك مخك سبق ذكر شو وصفدي باند يو اعتراض واردين داغي جوابكو اعتراض داده چې د ضرورت د وجنه غیر منصرف منصرف کول واجب دي او د تناسب د وجنه غیر منصرف منصرف کول جائز دي. نو مصنف رحمه الله په دواړو باندې حکم د جواز ولې ولګولو او وی ویلې ويجوز صرفه للضرورت او للتناسب. سوال باندې پوه شوې؟ جواب دا غنه ده چې د جواز دو معنی دي. یوه معنی دا ده چې انصراف او غیر انصراف دواړه جایز وي. څه ویده؟ او دویم د جواز معنی دا ده چې غیر منصرف کېدل به واجب نه وي او انصراف عام دی. انصراف عام دی که واجب وي لکه په صورت د ضرورت د وزن شعري کې. په صورت د وزن شعري کې د غیر منصرف کول منصرف کول واجب دي او که واجب نه وي او جایز وي لکه په صورت د تناسب کې. صورت د تناسب کې حاصل لجواب داده چې دلتا جواز په معنا د امکان عام باندې ده. دلتا جواز په معنا د امکان عام باندې چې مقید ده په جانب د وجود باندې. دا قید مونږ ځکه ولګو چې امکان عام په دوه قسمه ده. یو امکان عام چې مقید دی په جانب د وجود او بل امکان عام چې هغه به مقید وي په جانب د عدم باندې. امکان عام په دوه قسمه دی. یو امکان عام چې مقید وي په جانب د وجود کې او دویم هغه دی چې مقید وي په جانب د عدم کې. امکان عام چې مقید وي په جانب د وجود کې هغه دی ته وایي چې د هغې کې به سلب د ضرورت د عدم نه راغلی وي. برابره خبره ده که وجود یې ضروري وي او که وجود یې ضروري نه وي خو عدم به نه وي. څه به نه وي؟ ده عدم به نه وي. او که وجود یې وي ضروري وي او که ضروري نه وي. او امکان عام چې مقید په جانب د عدم دی هغه دې ته وایي چې په هغې کې به سلب د ضرورت د وجود نه راغلی. سلب د ضرورت وجود نه راغلی وي او برابره خبره که عدم ضروري وي او که عدم ضروري نه وي. وس امکان عام په اصطلاح د منطقینو کې چا ته وایي؟ امکان عام په اصطلاح د منطقینو کې دې ته وایي چې په هغې کې به سلب د ضرورت راغلی وي د جانب مخالفه د محمول نه. په هغې کې سلب د ضرورت راغلی وي د جانب مخالفه د محمول نه. یا لنډ ووایي امکان عام دې ته ویلی کېږي چې په هغې کې به سلب د ضرورت راغلی وي د جانب واحده نه. داسې ووایي لن. او امکان خاص دیتا وای چې پاغه کې با سلب د ضرورت راغلی وي د جانبینو نه. جانبینو نه جواب مانه پوښولې کنه. چا یو بل جواب هم کړل چې دلته دا ويجوز صرفو كي معنى كلا چره دې تغیر جایز دي چې سره په معنا ده تغیر باندې ده خدا جواب ضعیف دي ځکه په دې کې ترک د اغه معنی ده چې کم متبادر ده کم چې ذهن ته لمبه سبقت کوي اغه معنی ترک ده او اغه سل د معنا غیر متبادر دي دې وجه دا جواب صحیح نه ښه ضعیف دي او للتناسب مثل سلاسلا واغلالا طالبانو دا للضرورت او للتناسب دا دوار مفعول له دي او مفعول له بدو قسمه دي يو مفعول له وجودي دي او دوی مفعول له حصولی دی مفعول له وجودی دیتا ویلے کیگی که دهاغی وجود با دهاغی وجود با که صدور ده پیل بشه بی دهاغی ده وجود ده وجنا که صدور ده پیل براغله بی دهاغی ده وجود ده وجنا ده حقید وجود ده وجنبه صدور ده فعل شوه بی لکا قعدت عن الحرب جبنن قعدت عن الحرب جبنن دل ده جبنن مفعول له ده ده مفعول له وجودی ده چه ده؟ وجودی ده خیلم ده کنه ده دل ده ده قعود چه راغله ده قعود ده ده ده وجه ده سنه راغله ده جبنن ده جبن ده وجه راغله ده او مفعول له حصولی دیتا ویلے کیگی چه دا فعل صدور بشوی بی دا پار دا حصول دا فعل صدور بشوی بی دا پار دا حصول لکا ضربته للتعدیب ضربته للتعدیب دلتا دا ضرب چه شوی دا دا پار دا حصول چا دا دا ادب نو کله با دا ګرځول د غیر منصرف په حکم د منصرف کې د وجه د تناسب نه او غیر منصرف با په حکم د منصرف کې د تناسب د وجه نه ذکر ګرځي چې په کلام د عربو کې تناسب په مابین د کلمتینو کې یو امر مهم دی کلام د عربو کې تناسب په مابین د دو کلمو کې یو امر یو امر مهم ده یو مهم امر ده د دې لپاره مثال ذکر کړه ده لکه سلاسلن و اغلالنا لکه سلاسلن و اغلالن په مثل سلاسلن کې سلاسلن چې کم ده جمع د سلسلې ده زندیر ته ویلې کیږي او اغلالن جمع د غل ده اتکړې ته ویلې کیږي چې لاسونو ته اچولې شي خیلم دې کنه دې اوس په دې مقام کې داس اغلالن چې کم ده جمع د غل له توق ته ویلې کیږي دا سوال واردېږي که مصنف رحمه الله د تناسب مثال ذکر که تناسب مثال ذکر او د ضرورت شعری مثال ذکر نکه خیل ده کنه ده داغی جواب داده جواب داده چه چون که د ضرورت شعری مثالونه کثیر دی او مشهور دی او د تناسب مثالونه هغه قلیل دی او غیر مشهور دی نو د ضرورت شعری د مثالونه د وجه د کثرت او د وجه د شهرت نه ذکر نکړه او د تناسب مثال ذکر کړه د وجه د قلت او د عدم شهرت نه کلم ده کنه ده خاجی په دې مقام کې سلاسلن چې کم ده دا منصرف شوه ده سلاسلا منصرف شوه ده چه ده غیر منصرف ده د وجه د مناسبت د اغلالا او د سعيرا د وجنا کلم ده کنه سلاسلا چه غیر منصرف ده دا منصرف شوه ده د وجه د تناسب د اغلالا او د سعيرا نه چه غیر منصرف ده خبر مان تاسو کوونه تاسو به دا سوال واردیږي چې یو سلاسلن هم کافی وو یو سلاسلن نو دوه مثالونو راوړلو ته ضرورت نه وو ځکه چې بنا د متونو په اختصار باندې ده جواب دا غنه دا دی چې دواړه مثالونه هم صحیح کېدلی شي دواړه مثالونه راوړل هم او دویم دا دی چې دې سره وضاحت د ممثله راشي دې سره ممثله راشي بس یې پوره بس یې سبب انشاءالله وما يقوم مقامهما وایي